Sura lari. Isa ya kanga mbanji mewu yindi nda nodo. Daji isa, mewu yindi nda boje tayiru kundo sedang sama dudaya ya. Am kaswa isa ngaduwe ya, che, tayiru leja, kawuli kiji nodo barga alaye jamaro wulja am dondi ya isa ngajayenu. Tayiru blawurodro bare aimongonui. Ka, binguru, bikumbo. Bi wuli bi gamaje yindi daran yae fadon ga wadun nammo har kauna da kolluiro amma daran yae naiya njamo niya bulanja kolluya katti sindoy kagango tayro shedar woljoyeno adeema kanga yambanjudi saptane bula bularo lejane kawuri kiji alaye jamaro wuliera korondara solan am dondi isangaera mai hirudi se hangal chidu mai hirudi awwa kajana samma fangenia hangal ju cha chijena dalin judi am lae ya hayya kasala moroaro walje chijo tani lae nabi ilia ambo walle fuledu tani lae nabi ya kure falinja roaro walje chijo tani mai hirudi se wuma kala ya hayya da kammuko wundu le kam aw kada kalanjun faki atti yano adagaima isa kuroro maji isa amdu u ambadu kanga ambadi wala darania aw tadina samma isa ruliera daji tayrunja ngoje kara bala labais eda tani diero lera amman jama ada asuyara nia tia ja isa jamada chumoi Tayiro mana kala nodo barga ala yang guljie amja dondi da isanga enu. Dina lemdu badia niya tayi meun yindindi isane tiro na daga yana di kara. Jama da salame baladea bala asoro leja bunaramba kumboa majaera. Amma isaye tayiro naima awo kumboe tayiro yo yenu. Tayye Burodi uwa buni yindi anea aima gade tayi yende. Leniye kumbo jama ani sammaru yikiu yewa yara. Nadhu nkonga alama duu uwa yi meji. Isa ya furanjiro jama da yako kuu fiu fiu yaro napcha yeno. Adhi gai chade am samma napkira. Daji burodi uwa buni yindi da angoje kala samero sapche alaro ardiye niya. Burodi da, fusakche, furanjuro che, fuu jamadhi yanginaera. Tai samma jawune kuliera. Furadhi gaptoza chapkera nia, jawo meun yindin kiasamburo. Bituruse isama almasiu ala ya dhuoro asudu. Yimla, isa runju modua chedi. Furanjue rokonjun duang, tairo. Wunduro uwa amsodi ngosera chene taie kiworo. Tayye amla nima ya hayya kasala mawachani. Lae nabi ilia chani. Lae nabi ya kure falinja roaro waljo chani. Yara. Daji isa wale naidi unduro uwa ngwasew. Chine tayye kiwore niya. Biturusi nima almasiu ala edhuo eno. Amma isa sumonja kasye tayiro wada che bare undumaro adha uljaani eno. Isa ya kila karmonjua chidunjua ya nguldu. Koro isa wale tayiro ala kadarjana tada kambedhi kutu taidaje chane. Amura urali manaya malamba atauraya tia wajane roro chesi. Koro kawia kuwa roaro walje chijianu. Daji isa ya taisamaro kamla uwa gacharana marado kalanjue wajo wajisoro kaskanju karmo yungojo. Uwasa. Dalin judi undudu wang ronju liyo charaana madhi ronju da chuatki. Amman kam duwang unangaro ronju chuatki na madhi ronju da chiliwi. Kam dunia adinga jingande ronju asarjia ndari wanju. Undudu wang kila uwa mana niya nangujina madhi tada kam bedhie darajanjua daraja bawadia mala ya wanjuya isia tia nanguji. Tire maru na yuro wunjaki. Amla na adhan daada meji. Ka ukaunja daji dhuro no dhabarga ala ya charui. Iyano. Isa ya daraja njua fuledu. Ngao isa au anya wuljina ya nkau uskuwa iya. Modua dioro chije biturusa ya haya ya kuba angoje kila kau kuru laero gyawa. Modua chidi duang alama fuka njue falde kaje munjue bulu fok taidaje yiljiro walieno. Sadhamang amindi isa jandeje meji. Taima Nabi Musa Nabi Elia. Jauro nurra fledane kala karmo isa e Jerusalemin wakaji e manajai. Biturusa amanjua kanum dama bao ngojina duang fire nia isa e daraja njura amyindi nanjung daada dea kero. Sa amyindidi nanjung sapta idhung biturusa isaro malam andina adh mejidi jauro ngala. Konlenguruwa yakula miyo falkaanam. Fal Nabi Musa e, fal ye Nabi Elia e, yano. Amma awulji dhuma no jinni. Manajin gai duong, fofow ise taia jakeno. Fofow taia jakjinaro, keru niya riyara. Daji churo fofow diyang ko nukje adhma tadaniyo. Tia krena kena, mananjufa no, yano. Ko dinimge niya, isa tilonju long kero. Yem anin, wundumaro. Awa charuna dha wuljaa ni gumnab kera. Isa ya tadakarwa isangadu. Wajina njua isa furanju ya kuda kaudun jib kera niya am kada kada minanjiro isa ni tia kapkera. Daji churo jamadien kamla kwa usapje sayina niya lawanji kena tadhani ya njuno ni tiina gade takani. Sedan tia chida ya. Sadhamang buru chake chinjunga biluwa karkarloloji tusunaro basarji niya tia kwalji wawo. Sedanda dujaro furanumba lawaye kiniya tayiro katkiro eno. Isa ye tayiro amjama adiezo kambarje nambu karu yaskada har sawiye iro daundon dgake na iya ranjaki. Ye niya kamduro tadanum kude eno. Tadadi kende chidi duang, sedandi tia babakche ture furdaktu badieno. Ama isa sedandro jikade, tadada isangajie bawanjuro kalakieno. Jama sama, kunduo ala edha, chauro ajab kiara. Isa ya walde kila karmonjua chidunjua yang uldu. Jama di au isa chidi nga ajab chana duang, isa ya furanjuro. Awo kirma unjaya kida ngilaro klandon taiwo. Tada kambe da muka ambero siritcha yeno. Ama furadi mana ada asujani. Mananju tayiro garaada. Koro kila mana adhiyang tia kororo riyera. Wundunja kurao. Daji katenjang kambi ukila wundunja kurawayang chiyeno. Isa awo karu unjaya asuje tada analangoje. Girenjung isa dajie tayiro. Wundu duon chunilang. Tada ada chumo wana madhi wuma asumo. Koro wundu duon uwa sumo wana madhi. Ti uwa sunoduna madhaa chumo. Awa kam churondon gnadi timo kura weno. Yahayaye isaro malum. Kam la sedanso chunumla nduji kiru yendea. Andia saa ninangaro tiro dapkie yeno. Ama isae baretiro dapkui. Awa kamla wala mando nidi kando eno. Isa kila jawal joru jalamben. Amchidi samariae isa asaworo wadu. Isae sanju samero saptae karingen niya. Niye joru jalambo lediwe tayi daje ngo eno. Kengayamba timfu no chunode tiro jipturam dabarduro. Leje ne bula la chidi samaria ero kasargao. Aman Jerusalembo leji nangaro. Ambula die tia saoro waera. Furawanju ya kuba, ya haya, ada keru niya tiro. Kama wada iye samelan kannu jipche ta iye juya ramawa chanetie keoro. Amma isa suwarde tayiro kikado. Daji bala gadero koera. Isa ga kiske ni. Jawani leje ngayi duwang kam lae isaro ndara leni miyae ni anjiga kienu. Isa etiro kuluso bala anja. Ngudoso sameye fanja amma tada kambe diye nanju tustie mabawo yenu. Isa e kam laro uwa sgaye niya kam diye tiro kama amarsine leke bawani ya sitirakia duwa yenu. Amma isa etiro kwale am sanuna amanja sanuna da sitiraja. Amma nidi lene nodo barga ala edha ambo satkine yenu. Koro kam lae isaro kama ni anjigaki. Amma amarsine leke jamania ala klewakia duwa yenu. Daji isa etiro kam barero ngujina duwa ngawo turi madhi nodo barga ala edhin faidanju bao yenu.